Los wybacz biednego. Panie, Ty wybaczyłeś to dla nas, ale Ty pragniesz, aby każdy z nas, jak Ty jesteśmy, Panie. I ci, którzy nie stoją blisko namiotu, ale gdzieś dalej, żeby, Panie, żeby to wszystko cały czas stało się i było ich udział, nie, nie został. Panie, my teraz dziękujemy Ci, że Ty, tak jak dzisiaj rozniesałeś Ducha Świętego, który jest sprawcą wszystkiego, że dzisiaj chcesz, Boże, na nowo ożywić nasze dary, które nam obdarowałeś, a Bóg jest hojny i obdarowuje każdego z nas wedle tego, co uważasz. Dziękuję Ci, Boże, że Ty powiedziałeś, żeby pragnąć darów Ducha Świętego. Że to pragnienie jest Twoim pragnieniem i że Ty odpowiadasz na to pragnienie, Boże. Ja dziękuję Ci, żebyś dzisiaj, Duchu Święty, poruszył nasze serca w tej kwestii, że kiedy w naszym życiu nasz dar został uśpiony, Ty dzisiaj w tym miejscu na tym obozie masz moc go odczynić na nowo, Boże. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty dajesz nam tą zdolność w Chrystusie. Że my, chociaż jesteśmy w uśpieniu w naszych darach, w Chrystusie możemy powstać na nowo, a zajaśnieje nam Chrystus. Panie, dziękujemy Ci dzisiaj, że jeszcze tu jesteśmy i nie poszliśmy spać. Powiedz do brata i siostry, amen. Że nasz dom nie śpi, a nasz dom nie śpi. I dzisiaj ten Duch może przyjmować to, co Ty dasz dla mnie Chrystusa. Amen. Kiedyś pojechałam na wygodki i chciałam sobie zjeść bardzo smaczne ziemniaczki, lubię, pieczone. I trzeba było zniecić ognisko. I ja roznieciłam to ognisko, ale to ognisko zagasowe. Żeby znowu pięć ziemniaczki, następne, trzeba było na nowo to ognisko znieść. I tak Duch Święty dzisiaj chce do nas powiedzieć. Otrzymaliśmy coś od Boga za darmo. Z łaski. Boże dar. Ale my potrzebujemy pielęgnować te dary. My potrzebujemy rozniecać te dary na nowo. Tak jak potrzebujemy na nowo napełniać się Duchem Świętym. Amen? To Duch Święty roznieca w nas te dary. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś, że każde napełnienie Duchem Bożym, ono roznieca w Tobie dary Ducha Świętego. I dlatego Jezus chodził w mocy, w pełni Ducha bez miary. I lud Boży potrzebuje nauczyć się jednej rzeczy. Że obdarowanie nie jest tylko na dzisiaj, tylko na, czy na dwa tygodnie, ale obdarowanie ma w nas wzrastać. Amen? I kiedy my dojrzewamy w Chrystusie i nabieramy Bożej mądrości i Bożego rozsądku, jeśli chodzi o usługiwanie darami Ducha Świętego, to my też potrzebujemy na nowo, moi drodzy, poprzez usługiwanie jedni drugim, uaktywniać jeszcze bardziej te dary Ducha Bożego, a właśnie posługiwanie nam to umożliwia. Ale wiele razy my słyszymy scenariusze, że ktoś został zatrzymany, ktoś został uśpiony w swoim darze. Spotkały go różne rzeczy na drodze i zatrzymano go w posługiwaniu darami Ducha Świętego. My, którzy zaczynamy posługiwać darami Ducha Świętego, my nie mamy jeszcze doświadczenia, my nie mamy jeszcze mądrości w tym. My nie mamy wiele razy zdrowego rozsądku w tym. I po prostu popełniamy pomyłki. Po prostu ślizgamy się, moi drodzy, nie jesteśmy stabilni. Pierwszą rzeczą, żebyś był w tym obdarowaniu, moi drodzy, skuteczny, Ty potrzebujesz chodzić w wierze, a nie w emocjach. Czy się zgadzamy? Słowo Boże mówi i znaczną uwagę przykuwa nas, jeśli chodzi o słowo, że mamy być stałego umysłu i mamy być ludźmi, którzy chodzą w Boże pokoju. Amen? Ja nie mówię, że Duch Święty zabiera nam emocje. W różny sposób wyraża się Boży dotyk w naszym życiu. Ale ja mówię, że jeśli coś wychodzi z Ducha, to ono nas zmienia, to ono nas przemienia, to ono nas buduje. Amen? Ale wielokrotnie emocje, które wychodzą z duszy, z ciała, one wielokrotnie niszczą nas. Dlatego, że my świadomie czy nieświadomie w emocjach popełniamy błędy, pomyłki i inni wielokrotnie, żeby nie mieć problemów w kościele, problemów w domu, to oni mówią, lepiej poczekaj, lepiej ty się naucz, lepiej poczekać na właściwy czas, nie potrafisz tego jeszcze, to lepiej tego nie rób. A to wcale nie chodzi o to. My musimy dać w kościele przestrzeń do tego, że możemy popełnić błąd. Musimy zaryzykować, amen. Ja wiem, że wiele razy może nas to dużo kosztować, ale ja znam przypadki, że Boży ludzie zaczynali posługiwanie w darach i było to bardzo owocne, ale gdzieś tam się poślizgnęli w prawo, w lewo i zostali zatrzymani, został uśpiony dar i oni nawet nie wrócili do tego miejsca, w którym byli, a już nie mówiąc, żeby poszli do przodu. Ale my, jako lud Boży, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale idą do przodu. Amen? Amen. Alleluja. Daj oklaski. Boży dar nie zaczyna działać sam z siebie, ale tak jak ogień musi być rozniesiony, tak jak ogień musi być podtrzymywany, tak my potrzebujemy współpracować z Duchem Świętym. Odwróć się do prawdy, jeśli to mówię. Ja współpracuję z Duchem Świętym. Dlaczego dzisiaj jesteś na tym obozie proroczym? Pytanie na 10 złotych. Ponieważ potrzebujesz rozniecać gitar. Ponieważ potrzebujesz się uczyć w posługiwaniu tego daru. Amen. Dlatego tutaj jesteś. Ponieważ potrzebujesz rozniecać go. Wiele ludzi, którzy są czystego serca i to ma upodobanie w oczach Boga, mają wspaniały charakter, mają dobre motywy, ale czasami przychodzą i mówią w ten sposób. Jeśli Bóg chce, aby coś wydarzyło się w moim życiu, to się wydarzy. Ale Edmund Burke powiedział takie słowo, które mnie dotknęło. Powiedział, do triumfu zła potrzeba tylko, aby ludzie nic nie robili. Więc będziemy coś robić, czy nie będziemy coś robić? Ja mam w tej kieszeni i ja mogę sobie ten dar schować do kieszeni i powiedzieć, że to jest moje i do widzenia. Dzisiaj tego nie zrobię nigdy, bo mam świadomość tego, że dary, które otrzymałam z łaski, nie są moimi darami. Że ja potrzebuję być mądrym i wiernym szafarzem Bożej łaski. Amen? Bo ja mam świadomość, że to nie jest moje. Ja mam świadomość, że to jest Chrystusa. A jeżeli jest to Chrystusa, to ja potrzebuję dołożyć wszelkich starań z mojej strony, tak jak ty, bracie i siostro, to zrobisz. Żeby ten dar, którym Bóg miał błogosławić, mógł się rozwijać na oczach innych i samego Boga. Tymoteusz był człowiekiem, o którym Paweł mówił, czy człowiek Bożego charakteru, człowiek Bożego standardu. Dzisiaj My bardzo cenimy, kiedy Boży ludzie mają w swoim życiu Boże zadanie. I kiedy mówimy o posługiwaniu innym, my mówimy, że potrzebujesz Bożych standardów. Potrzebujesz swoim życiem świadczyć najpierw o Jezusie. Amen? Dlaczego? Bo pomimo, że jesteś obdarowany, a twoje życie, przepraszam, jest pełen bałagan i nie wiadomo, z której strony się zabrać, to możesz być człowiekiem, który nie będzie w stanie nikt od ciebie nic odebrać, bo kiedy zna twoje życie, że nie jest całkowicie w Bogu, to będzie się obawiał, że cokolwiek od ciebie wziąć, tym bardziej, kiedy ciebie zna. Czy to jest jasne? Amen. Dlatego my, żeby móc udzielać z tego, co Bóg nam daje, numer jeden, potrzebujesz nie tylko aż budować relacje z Jezusem, ale potrzebujesz w swoim kościele budować relacje z bratem i siostrą, bo wtedy oni będą cię znać i będą otwarci na twoje posługiwanie. Odwróć się do brata i siostry. Jestem u Pana. Jestem u Pana. Siostra Mario, wykonałam 20 telefonów do braci i sióstr kościoła. Nie pojawiłam się na nabożeństwie 5 tygodni, ale Duch Święty ciągle do mnie mówi. My znamy wiele historii tak zwanych grup pozakościołowych, gdzie ludzie nie są pod żadnym autorytetem, że te rzeczy, które są uwalniane, one nie są osądzane, nie są badane i bardzo łatwo może dojść do nadużycia tego daru. Ale Bóg nam nie dał daru po to, żeby go nadużywać. Bóg nam dał ten dar, aby on przynosił owoc w naszym życiu i przez nas przynosił owoc w życiu innych ludzi. Czy zgadza się ze mną? Bóg nie patrzy na twój dar, który sam ci dał. On patrzy, jak ty zarządzasz tym darem. On patrzy, czy ty wydajesz owoce Ducha Świętego w tym obdarowaniu. Paweł mówi, że Tymoteusz to jest człowiek, którego można polecić. Ale mówi do Tymoteusza, słuchaj, twój charakter jest Boży, ale ty potrzebujesz rozniecić na nowo Boży dar łaski. Czy Paweł się mylił? Nie. Paweł mówił do Tymoteusza z objawienia. Chciał mu powiedzieć, w Królestwie Bożym, w twoim życiu jest ważny charakter, ale jest ważne chodzenie w Bożym namaszczeniu. Amen? Amen. Ponieważ to Boże namaszczenie jest napisane, łamie wszelkie jasno. Amen? Amen? Tylko Duch Święty wie, jak najlepiej pomóc człowiekowi. I mając to obdarowanie od Boga, amen, jako dar, który jest dobry z nieba, Bóg chce, żeby przez to obdarowanie móc pomóc innym, budować innych, zachęcać innych, pocieszać innych, ostrzegać innych. Powiedz do siostry i brata, czy to nie jest podobne. Amen. Paweł mówi, nie ma drugiego takiego człowieka, który by tak szczerze się o was troszczył. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystus. Przychodzisz do zboru baptystycznego, mówią, charakter Boży najważniejszy, życie świadectwem Jezusa. A ci charyzmatycy, to oni takie mają te życie poszarpane. I co z tego, że mają dary? Ale oni nie są świadectwem dla innych. Ci znowu charyzmatycy mówią, ojej, to są wspaniali ludzie, ale jak idziesz tam, to takiego nie ma ożywienia Ducha Bożego na tych spotkaniach. Dary się nie manifestują. Bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie mamy wszystko. To jest najlepsza wiadomość dla Ciebie, amen? Mamy to, aby to wziąć i zastosować w swoim życiu. Przepieć. Paweł mówi, że to jest człowiek wypróbowany, gdyż jak dzieci Ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Każdy człowiek w swoim życiu potrzebuje przejść próby. I tak samo te próby dotyczą naszego posługiwania darami Ducha Świętego. Jeśli siostra Katarzyna na dzień dobry, jeżeli ktoś jej zwróci uwagę i się obrazi, to ona już może czasami za tak ten dar zagasić, że już będzie się bała otworzyć swoje usta i dalej usługiwać. A jeszcze na dodatek chodzić goryczą w sercu, moi drodzy. Ale jak może z jednych ust wypływać słodka i gorzka woda? Zapytaj się brata i siostry. Jak to może stać? Jak to może stać? To nie może stać. Amen? Pomimo tego świadectwa Paweł dwukrotnie mówi do Tymoteusza, tak jak pastor mówi do was, nie zaniedbujcie darów Ducha Bożego, bo to może sprawić uśpienie darów Ducha Świętego w waszym życiu. A Duch Święty będzie bardzo zasmucony. Dlaczego tak wielu z nas jest nieskutecznymi w Bożym Królestwie? Często się nad tym zastanawiać. Ale jednym ze sposobów to jest to, że jesteś nieskuteczny, to, że dar, który otrzymałeś z łaski, przechodzi w dar uśpienia. Powiedziałam przechodzi, bo jest to proces, moi drodzy. Ale przechodzi. Kiedy jest uśpiony, to znaczy, że nie działa. Wiara nasza w Chrystusa jest żywa. Posługiwanie w darach jest przez wiarę, powiedz, przez wiarę. Jeżeli człowiek jest uśpiony i nie jest aktywny, moi drodzy, to ten dar, moi drodzy, to naczynie przestaje być użyteczne. A Bóg ma wiele naczyń w swoim ciele. Amen? Ma srebrne, złote naczynia. Ale najbardziej zwraca uwagę na jeden aspekt, że każde naczynie w ciele Chrystusa jest pokropione drogocenną krwią Jezusa. Amen. I każde naczynie, moi drodzy, ma być użyteczne w Królestwie Bożym. Zapytaj się, brata i siostry, czy ty jesteś użyteczny w Królestwie Bożym? Bóg mówi o rozniesieniu darów. I dalej kontynuuje, bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale dał nam ducha mocy i miłości, i powściągliwości. Amen? Użyte tutaj słowo bojaźni, to jest słowo delila. Ono oznacza nieśmiałość, tchórzostwo. Ponieważ Bóg nie obdarzył, jest napisane w innym tłumaczeniu, nie dał nam Bóg ducha głochliwości. Głochliwości. Nie dał nam Bóg ducha zazdroszczenia. Nie dał nam. Więc twój dar może zostać uśpiony poprzez zazdroszczenie. Kiedy ja jechałam na obóz, ja otrzymałam dziesiątki informacji, że jest aktywna działalność, opresja demoniczna na ten obóz. Ja nie wiedziałam, żeby coś się w życiu działo, żeby nie miało opresji, jeżeli coś jest z Boga. Czy zgadzasz się ze mną? Ale jest ważne, jaki będziesz mieć do tego stosunek. Usłyszałam werbalnie głos. Jezus jest Panem tego obozu. Poznajmy sporadko z tego punktu. Obstaw sobie, że wróg przez objawienia prorocze chce mnie zastraszyć. I kiedy usłyszałam od Pana werbalny głos, że ja jestem Panem tego obozu, to słowo sprawiło roztopy. Amen? Amen. Sprawiło, że ja nabrałam pewności w Bogu przez moc tego słowa. Ono mnie rozniesiło na nowo. Słowo Boga. I pomyślałam sobie, to nie jest obóz pastor Dąbrowski, ani Joanny, ani nikogo z zarządu Kruglory, ani nikogo z was. To jest obóz samego Pana Jezusa. Widzisz tą koronę? I Jezus. Słowo Boże mówi, że wystraszenie nas w sposób automatyczny może spowodować, że my tracimy władzę w duchu, pozycję w duchu, jaka została nam dana w Jezusie Chrystusie. Co ja czytam Ewangelii Marka? Ja mam chodzić po wężach, po skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic mi się nie stanie. Powstań i pochódź 2 minuty. Amen. I zobacz, że nic ci się nie stanie. Amen. Nic mi się nie stanie. Nic ci się nie stanie. Tak. Niebo w pól w moim drodze się dzieje. A wy na to udawali. Przestało funkcjonować. Wygasało. Bo Słowo Boże mówi, nieodwołalne są dary i powołanie może. Ale dar może wygasać. I nie wydawać należytego obozu. I z tego powodu, kiedy ogarnia nas lęk i kiedy oddajesz pozycję w duchu, jaką otrzymałeś od Boga, z powodu często negatywnych opinii innych ludzi, którzy przeciwko tobie mówią różne rzeczy trudne i robią różne trudne rzeczy. Możemy znaleźć się pod opresją i wejść w taki lęk, że przestajemy używać swoich darów, że przestajemy głosić z namaszczeniem, bo zostajemy wystraszeni. Człowiek wystraszony zaczyna działać irracjonalnie. Zaczyna myśleć irracjonalnie. Nie jest w stanie skupić swojej uwagi na Bogu, na Jezusie, który jest naszym sprawcą i dokończycielem wiary. To jest rozpraszacz w twoim życiu. On cię rozprasza. A kiedy jesteś rozproszony, nie jesteś w stanie uchwycić tej Bożej myśli, bracie i siostro. Wróg chce wzbudzić w tobie grozę. Napawać siebie trwogą, onieśmielić siebie, przerazić siebie. Siostro Mario, ja mam takie widzenie. A jakie widzenie miała siostro? Że kiedy modliliśmy się, to ja wiedziałam to i to. A dlaczego wcześniej nie przyszłaś do mnie? Bo się bałam, że to może nie być z Boga. Ale Słowo Boże mówi, że my nie mamy lekceważyć Bożego objawienia, ale mamy się osądzać i badać. Amen? A po co my jesteśmy na tym obozie? Żeby się uczyć, a na czym polega tak naprawdę nauka? Że my rzeczy badamy, a nie się obrażamy. Możemy zaklaskać? Kiedy masz pewien cel do osiągnięcia i idziesz w kierunku tego celu. Diabeł chce ciebie zatrzymać. On na tej drodze stawia ci pułapkę. Pułapka często wygląda tak, pamiętacie jak w lesie zwierzynę złapać? To robią dziurę, zasypują liśćmi, tak? I jak zwierzę wpada, to już nie może wyjść z tej dziury i nie może dalej biec. I staje się ofiarą. I Bóg zakłada, szatan zakłada takie pułapki na nas, żebyśmy nie mogli dalej pójść i rozwijać się w tym obdarowaniu, jakie od Boga otrzymaliśmy. Ale Bóg jest dobry i Jego łaska trwa na wieki. Amen. On chce wręcz zmusić nas do tego, abyśmy przestali działać, przestali być efektywni, moi drodzy. Zaniechali działania. Ale Bóg Duch Święty popycha nas do działania. Amen. Zachęca nas do działania. Diabeł wprowadza zniechęcenie, a Duch Święty zachęca nas, podnosi nas, ożywia nas. Ajajaj, za długo już tutaj siedzisz. Trzeba wyruszyć dalej. Celem zastraszenia jest odwiedzenie cię od jakiejkolwiek czynności, jaką masz zrobić na słowo Pana. Zmuszenie do poddania się. Jest jedną rzeczą poddać się Bogu, a drugą rzeczą poddać się presji sytuacji, poddać się presji problemu, poddać się presji człowieka, bo wtedy stajesz się tej rzeczy czy tego człowieka niewolnikiem. Powiedz, ja poddaję się Bogu. Diabeł chce nas obezwładnić poczuciem niższości. A, ten mój dar to nie jest taka miara, jak tutaj pastora chory. No, to może ja na dzisiaj poczekam. Nie, bracie i siostro. Dar jest darem łaski. Jeśli to jest dar Boży, od ciebie i do ciebie należy, aby uwalniać to, co otrzymałeś. W związku z tym nie będziesz w stanie wtedy wypełnić woli Bożej, jeżeli będziesz w ten sposób myśleć poprzez zastraszenie. Bo podporządkowujesz się woli wroga, a masz i jesteś powołany do tego, aby wypełnić wolę Ojca tutaj na ziemi. Tak jak w niebie, tutaj na ziemi. Dar Bożej łaski, który Bóg ciebie obdarzy, możesz utracić, stracić władzę, którą miałeś i możesz być wykorzystany nawet przeciwko tobie, przeciwko ludziom, na którym masz wpływ, moi drodzy, kiedy przestaniesz działać, bo ci ludzie nie otrzymają tego objawienia. Nie otrzymają twojej posługi i może to dla nich się źle skończyć. Człowiek proroczy nie myśli o sobie, ale człowiek proroczy myśli o innym. Dlatego odwrócisz się i powiedz, jesteś dla mnie ważny. Amen? Jest dla mnie ważny. Więc ze względu na Chrystusa i ze względu na drugiego człowieka, ja nie pozwolę, aby mój dar został śpiony. Zastraszenie jest dla rzeczy w ręku wroga. Bo ojcem wszelkiego strachu i płochliwości jest diabeł. Czytamy, a on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się. Gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Było to w przypadku Adama i Ewy, kiedy nie byli poddani Bogu i zgrzeszyli. Listek figowy bali się, chowali się, ukrywali się. Kiedy my jesteśmy w porządku przed Bogiem, dlaczego ja mam się ukrywać z tym darem? Może być nietrafne słowo, często z duszy, kiedy rozwijamy się w tym darze. Ale po to badamy i osądzamy dar, aby nie przyjmować rzeczy, które są z duszy. kiedy tak naprawdę mamy właściwą pozycję naszą przed Bogiem, nawet jak popełnisz pomyłkę, przeprosisz Boga, przeprosisz osobę, do której prorokowałeś i idziesz dalej z Jezusem i posługujesz. Amen. Pamiętam pewnego dnia, celowo przy tej historii, bo jest obecny na sali mój przyjaciel, dawno, dawno temu razem pracowaliśmy na niebie pańskim. Dzisiaj jest na obozie pierwszy raz brat Jarek. Oddajmy mu oklaski. Amen. Jak ze szkoły biblijnej jestem wyposażona w dwie torby literatury Biblii. Mam jechać na Ukrainę i na Białoruś. Pastor do mnie mówi: siostro Mario, bądź z sobą 100%. Nie trzeba brać na siłę chustki, długiej spódnicy, może szala na ramionach, tak? Ale trzeba i chustki. Masz takie przekonania, to działaj zgodnie z tym przekonaniem. Ja tak nawiasem mówiąc, mówię, no nie chciałabym nikogo prowokować. Miałam zamiar tą chustkę, spódnicę i te spodnie wziąć, ale tak się papowałam, że ja zapomniałam. Ale jak przyjeżdżałam z Ostrubieszów, tam parę ludzi miało ze mną jechać. Wtedy te granice to były okropne kolejki, bo był ten stan wojenny. No i ja miałam jechać, było tam kilka osób, okazało się, no że nikt ze mną nie chce jechać. I tego dnia przyszedł jeszcze do mnie pastor i wyciągnął rękę, tak jakby mnie chciał uderzyć i mówi: słuchaj, ty nie pojedziesz, ty nie możesz się narażać na niebezpieczeństwo. Ty po prostu potrzebujesz położyć się i zasnąć. I co ja mam zasnąć aż do dzisiaj? Bracie, siostro, powiedz, nigdy nie zasypiaj. Amen. Nigdy nie zasypia. I jeszcze na dodatek proroczy szmur, bo jutro będzie wykład o snach i interpretacji, także przygotujcie materiał dla pastora. Ale byłam zastraszona, bo pastor mówi do mnie, że nie ma przekonania, że ja mam jechać. Tamten pastor, jestem pracownikiem szkoły biblijnej, pobłogosławił mnie. Dwie torby przyjechało i ja nie mam z kim jechać. I rano puk, puk, brat Jarek zjawia się, że ze mną pojedzie. Jak Elizeusz za Eliaszem. Amen. I przyjeżdża na obóz służba prorocza w duchu Eliaszowym. Amen. Czy to są przypadki? Moi drodzy, gdybym uległa zastraszeniu, minęłabym się z wieloma rzeczami, które Bóg tak w cudowny sposób czynił. Pamiętam, 5 lat mam poruszającą się wizję, że mam jechać do Stanów Zjednoczonych. I wreszcie, moi drodzy, dostajemy w ponadnaturalny sposób wizę. Już skończyliśmy studia. Wiecie, w Polsce wtedy, i nie chcę podawać swojego rocznika, dopóki się ale kto mógł od razu? No i przychodzi czas, że ja mam wyjeżdżać, to ja mówię, to ja pojadę do tego zboru, tam jest pastor, prorok, to ja jeszcze pojadę do niego, żeby się pomodlił o mnie i żeby mnie pobłogosławił na ten wyjazd. Bóg do mnie 5 lat mówi, że ja mam jechać do Nowego Jorku. 5 lat! Ale ja jeszcze nie, ja jeszcze się upewnię, to znaczy, że pojadę do proroka, czy ja mam jechać do Nowego Jorku. Jak ja tam zajechałam, całkowicie pewna, po ludzku, że pastor powie mi, będzie prorokował, tak, siostro Mario, jedź z Bogiem. Ale pastor mówi, Bóg mi mówi, że ty masz być pracownikiem w moim kościele. I że to nie jest Boża wola, że ty masz jechać na misję. Słuchajcie, przyszedł taki duch zastraszenia na mnie, że moja siostra przyjechała, dojechała. Przyszła ze spotkania, z tej modlitwy i zaczęto się modlić o mnie, o uwolnienie, z ducha lęku. Sparaliżowało mnie. Ta pewność, którą nosiłam 5 lat, nagle jedno słowo prorocze spowodowało, że to poszło w kawałki. I kiedy doznałam uwolnienia z tego lęku, przeprosiłam Boga. Ja mówię, Boże, powinnam Ci zaufać do końca, że Ty mnie posyłasz. Tam mnie już posłali w kościele moim. Amen, pastor. Tu już mam walizki spakowane, a ja jeszcze jadę i szukam potwierdzenia. A ile z Was tak osób robi? Ręka. Wróg chce nad nami zapanować do końca. Jeśli Bóg Ciebie posyła, to dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że zanim gdzieś wyjedziesz, będziesz przechodził testy. Poinformuj brata i siostry, będziesz przechodził testy. Pewnie Bóg chce zobaczyć, czy naprawdę zawierzyliśmy Bogu, że On nas posyła. Amen? Bo co innego mówić, a co innego wierzyć w sercu. To są dwie różne rzeczy. Prorok Eliasz, powiedzieliśmy, że był człowiekiem wielkiego standardu Bożego, w sensie namaszczenia. Ale to był zwykły człowiek, kiedyś nieznany. Pojawia się na platformie, jest posłuszny Bogu, działa na słowo Pana. I Bóg podnosi go, wlewa swoje namaszczenie, ponieważ posłuszeństwo Bogu doprowadza do tego, że to namaszczenie może przepływać przez siebie. Ale mimo wszystko, moi drodzy, pomimo, że był w totalnej jedności z Bogiem, dzisiaj możemy użyć tutaj zwrotu jako wytłumaczenia tego słowa hebrajskiego, stopienie dusz. On tak był blisko, serce do serca Boga. Nie odczuwał strachu przed bezbożną władzą, mówię o Achabie. Widzimy wiele cudów. Widzimy, moi drodzy, że wysycha potok. Bóg dalej pokazuje, że troszczy się o niego. Kruki przychodzą, mięsko przynoszą. Amen? I kiedy potok wysuł, prorok idzie do Sarepty. Idę do Sarepty. Tak? Gdzie karmi? Wdowa. No nie. No Bóg mnie do wdowy posłał. Przecież ona na pewno nie przejdzie tak dobrze, tak? Żeby jeszcze wyjść na jej utrzymanie. A ja mnie zaskoczę. Zawsze Bóg mnie wybierał miejsca, które ja po ludzku nigdy nie przewidywałam. Posyłał mnie właśnie do ludzi, których standardy i możliwości nie były takie jak innych ludzi. Ale On mnie tak posłał dla jakiegoś celu, żeby nie tylko ta osoba była dla mnie błogosławieństwem, ale Bóg przeze mnie chciał błogosławić tą osobę. Amen? Nie. Więc jeśli Bóg posyła, ale dla Ciebie to nie jest komfort czwórka, jak dzisiaj, to trzeba zrozumieć, że trzeba iść. Amen? I nagle, moi drodzy, zapas oliwy się wyczerpał i mąki, a rodzinie grozi śmierć głodowa. To co to za błogosławieństwo przyszło do wdowy? I kiedy syn wdowy zmarł, moi drodzy, nagłą śmiercią, Bóg wysłuchał modlitwy Eliasza i widzimy ponadnaturalną interwencję, jeśli chodzi o proroka, że chłopak powstaje z martwych. Dlaczego ten cud się stał? Kto mi odpowie? Potrafię. Który jest rzecznikiem Boga i był woli Bożej. Amen. To jak był woli Bożej, to Bóg był z nim. Ona nie usługiwała prorokowi tylko, ale samemu Bogu. Amen. W związku z tym Eliasz dał się poznać jako człowiek, którego służba była taka potężna. I po jakimś czasie znowu ten Eliasz staje przed Achabem, pozbawiony całkowicie lęku, a władca oskarża go o zesłanie na kraj biedy i cierpienia, które on spowodował panującą suszę. No zawsze ktoś się musi znaleźć, żeby być winnym. Amen. No, muszę wam powiedzieć, że prorok to nie jest z tego wypisany. Tak. I po jakimś czasie, moi drodzy, my widzimy, król powitał Eliasza, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A jaka była odpowiedź? A ja, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, mówi Eliasz. Lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Balaam. Balaam nakazał te zgromadzić na górze 850 proroków Baala i Aszery wraz z całym narodem Izraela. I podczas tego dnia nazwę sądnego zgromadza się Izrael, aby ujrzeć, co zobaczyć, kto jest prawdziwym Bogiem. Amen. Służba prorocza pokazuje, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. Amen. Pokazuje poprzez życie tej osoby i posługiwanie, że Bóg żyje i że On jest prawdziwy. Amen. I my widzimy podczas tego dnia, Eliasz wezwał śmiało proroków Baala i Aszery, aby oni złożyli ofiarę swoim Bożym. W tym czasie, kiedy oni składali ofiarę swojemu Panu, Eliasz rzekł, ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. Amen. Ten zaiste jest Bogiem. Co służba Eliasza uczyniła, kiedy czytamy fragmenty Słowa Bożego? Ona sprowadziła ogień, Boży ogień na ziemię. Amen? Amen. Alleluja, ale nic żadnych oklasków. Ojej! Co się wtedy stało, jak ten ogień przyszedł i strawił ofiarę? Wszyscy padli na twarz przed Bogiem i wrócili do swojego Boga. Wszyscy uniżyli, skruszyli swoje ręce przed Bogiem, uznając, że On jest jedynie prawdziwym Bogiem. A później z rozkazem Eliasza, zgodnie z rozkazem, Eliasza zamordowano 850 fałszywych proroków Aszery i Baala. On musiał do końca rozprawić się z wrogiem. I potem Eliasz zapowiedział deszcz. Szczerze modlił się do Boga i wywołał deszcz, mimo iż na niebie nie było żadnych chmurki. Nie minęło wiele minut, a niebo pokryte było czarnymi chmurami i spada ulewny deszcz. I kiedy Achan umykał do pałacu, Eliasza czytamy, że ogarnęła moc Pana i wyprzedza ten rydwa Achaba. To była moc autorytetu uwolnionego słowa. To był jeden dzień z życia Eliasza i narodu, że spowodował odmianę los narodu Izraela. Zapytasz mnie się dzisiaj, dlaczego taki cud się wydarzył? Ponieważ Eliasz nie dał się zastraszyć. Amen? Jego obdarowanie było aktywne, na haju, jak to mówią. Amen? Eliasz wyraźnie słyszał Boży głos. Postępował zgodnie z poleceniami Boga i dlatego mógł zobaczyć Boże cud. Konfrontował króla świeckiego rządu, występował przeciwko złu tamtych czasów. Był człowiekiem, jak dzisiaj było ogłoszone modlitwy. Modlił się z pozycji nieba na ziemię, ale miał panowanie w okręgach niebieskich i w ten sposób miał kontrolę nad gospodarką ziemi. Powiedział, iż nie będzie deszczu tak długo, jak długo nie powie słowa Pana, a następnie modlił się i w wyniku tego znowu był deszcz. Ale także to był człowiek podobny do nas, który modlił się silnie, moi drodzy, żeby potem po tej suszy znowu przyszedł deszcz i ziemia wydała swój plon. Eliasz jako Boży prorok prowadził walkę, duchową walkę, z demoniczną inwazją na ziemię, sprzeciwiając się mocnym wierze prorokom Aszery i Baal, którzy byli źródłem demonicznej mocy. Każda osoba prorocza potrzebuje zrozumieć, że jest powołana z automatu do tego, aby być osobą, która konfrontuje siły ciemności. Ale żeby skonfrontować siły ciemności, ona musi je rozeznać. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Ale niestety sukces był częściowy. Dlaczego tak się stało? Ponieważ duchowa moc nieprzyjaciela tylko na chwilę zostaje zatrzymana. I tego dnia, kiedy żona Achaba, Izabel, dowiedziała się, co się tak naprawdę wydarzyło, wpada kobieta w furię i wyprawia do Eliasza gońca z wiadomością. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię swoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Duch Izabel sprzeciwia się królowi. Odwróć się do brata i powiedz: Duch Izabel sprzeciwia się królowi. Co to oznacza? Nie mamy nic wspólnego z duchem Izabel, amen? Ponieważ służba prorocza tak naprawdę rozpoznaje tego kogo. A jak jest rozpoznany, jest wystawiony na data. Już nic nie może zrobić. Dlatego, kiedy mamy różne sytuacje w kościele, to wiem, że jesteś konfrontowany, żeby ciebie zastraszyć, żebyś ty nie działał przeciwko temu duchowi, którego rozpoznałeś. Nie mówię przeciwko osobie. Amen? Amen. Bo my nie walczymy z ciałem, ale ze zwierznościami tego świata, z książętami, królami. Amen? Amen. Pewnego razu, moi drodzy, osoba prorocznie namaszczona miała problem z autorytetami. A to następna historia, ale nie na dzisiaj. Każdy prorok ma mieć dobre relacje z osobami w autorytecie w kościele. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Bo on jest do pomocy pastorowi, a nie ma być zawrotem głowy. Aleluja. Pastorowi pochwalą tam. Ale stała się historia. Osoba była w zarządzie kościoła, a potem pastor był ordynowany i nie chciał tej osoby w kościele, w zarządzie. Ponieważ poprzednio współpraca nie była taka, jak chciał. No i to wywołało u tej osoby niesamowite reakcje odwetowe. Ona do mnie mówi: siostro Mario, ale ty nie kładź jej ręką na proroka. Miał cykać zespół Master Builders i miał być z tym człowiek położony ręką. Ja mówię: ale ty, siostro, ty przecież sama otrzymałaś od Boga, że ten człowiek ma być pastorem. Ale ona mówi: no ale teraz myślę inaczej do mnie, amen? I mówię: słuchaj do mnie, ty nie możesz tego zrobić. Ale ja mówię: jak ja nie mogę zrobić czegoś, co Bóg nie mówi? No i z pięknego mieszkania, z walizkami siostry Joanna i Maria musiały wyjechać szybko. I poszukać sobie nowego miejsca. I ta osoba zaczęła działać pod wpływem niebożego ducha, działać pod wpływem niebożego ducha, aby zastraszać mnie i zastraszać winnych w kościele. Do jednej siostry powiedziała tak: jak ty nie wyjdziesz z tego kościoła, to ty umrzesz. To był lider uwielbienia. To była osoba dojrzała w Panu. Dulos! Amen? Pracownik! Ale co ten duch zrobił? Zastraszył tą osobę. Ale przyszła inna Boża osoba z Bożym Słowem i mówi: słuchaj, ten duch Izabel ciebie zastrasza, żebyś ty nie służyła w kościele. A ona pięknie w uwielbienie prowadziła, grała na instrumencie z ducha, moi drodzy, sprowadzała Bożą obecność, a ona zastrasza ją, że jak zostanie w tym miejscu, to ona umrze. Bracie i siostro, my nie zdajemy sobie sprawy, ile rzeczy wydarza się nieprawidłowych w kościołach. Ten duch, jeżeli ty zgadzasz się z nim, to jesteś dla niej, dla tej osoby, jesteś autorytetem. A jak powiesz nie, osoba momentalnie zmienia front i zaczyna ciebie atakować. Pamiętam jedną sytuację, że inna osoba chciała mnie zastraszyć. Stała się pewna historia w naszym zborze, podejrzenie o cudzołóstwo, żadnego cudzołóstwa nie było, nikt nikogo nie złapał za rękę. Dziewczyna miała siostra wspaniałego męża i relacje. No ona, osoba, miała problem ze swoim mężem. No i mówi do mnie: albo ona, albo ja w kościele. No ja jako pastor to chcę mieć je obie w kościele. A jak ty byś też chciał być? Amen? Ale ja mówię: nie, ja nie mogę tej osoby wyrzucić. Ja nie mam żadnych świadków. I wtedy ona na podłogę i nogami wierzgała mi. Ja mówię: co to za cyrki się dzieją, tak? Ten duch naprawdę chce mnie zastraszyć, że jej się coś zrobi, moi drodzy. Co? Zawał dostanie, tą galetką wywiozą i wszystko będzie na pastor Marię. Bracie i siostro, my nie możemy tak zastraszyć, ponieważ my nie mamy ducha bojaźni, ale miłości, a w miłości Bożej nie ma lęku. Amen? Ale Słowo Boże mówi, że ona wyprawiła gońca do Eliasza, że ona chce go zabić. I zamiast Elias wierzę zareagować na to, co się stało, to uciekł, by ocalić swoje życie tego samego dnia, w którym wygrał wielką bitwę. Wielka bitwa, wielki sukces, a on ucieka, boi się z powodu słów. Ale to nie były tylko słowa. Za tymi słowami stał duch. Żadna broń. Razem. Żadna broń. Uknuta. Nikt nie skóra, a każdemu językowi, który występuje przeciwko mnie, zada szkła. To jest moje dziedzictwo, a prawda Boga. Amen. Aleluja. Odszedł po prostu Elias Long. I poszedł, bo chciał ocalić swoje życie. Przychodzi do Berszewy, która należy do Judy. Tam pozostawia sługę. Sam idzie dalej na pustynię, jeden dzień drogi. Siada pod krzakiem. Życzę sobie śmierci. Dość już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Amen? On nie chce umrzeć tak naprawdę, bo by nie uciekał od Izabel. Mówiłam to w niedzielę. Ale widać, że uciekł, wszedł w panikę. Panik to jest duch, moi drodzy. My nie jesteśmy w stanie właściwie funkcjonować w obdarowaniu proroczym, jeżeli my będziemy ulegać prowokacji. Powiedz, prowokacji. My potrzebujemy zachować stały umysł Chrystusowy. A jaki był zamysł Izebel? Uniemożliwić Eliaszowi wypełnienie Bożego celu. Ponieważ nie chciał, żeby jako Boży człowiek wywierał wpływ na naród. Nie chciał, żeby przyjechała pastor Maria na obóz. Amen? Nie chciał, żebyś ty przyjechał na obóz. Różnymi sytuacjami, które działy się na Libinie, bo SMS-ów było kilkanaście, tylko czytać, siądź i jak Elias płaka. Ale moi drodzy, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Amen? Trzeba modlić się i nie pozwolić wrogowi wyrwać tego, co otrzymałeś. Więc, moi drodzy, pragnęła go zniszczyć i usunąć z drogi. Nie mogła go fizycznie unicestwić. Ale udało się go zastraszyć. Zadziałała w sferę emocji, w sferę duszy. Dlatego Słowo Boże cały czas mówi o przemianie naszego umysłu na Chrystusowy przez Słowo Boże. Czy możesz powiedzieć amen? Zmusić do ucieczki Eliasza i wywołać nawet w niej myśli samobójcze. Przecież my mamy Ducha Boga żywego. Życie Zoe. To jakie myśli samobójcze w twoim życiu? Pytasz się. I jakie? Tam jest życie Chrystusa. Tam nie ma śmierci. Aleluja. Eliasz zaczyna działać nieświadomie. Gdyby mógł poznać jej plany, to by nie ucierpiał. Ale jednak nie był w stanie ich poznać, bo nie miał duchowego rozeznania. Zastraszenie spowodowało, że stracił duchowe rozeznanie. I zaczął widzieć sytuację, że to już koniec, przytłaczające, że to już niemożliwe, nie ma wyjścia z sytuacji. Nie, moja służba pogrzebana. Ja już jestem skończony w tym zborze, muszę iść do innego, tak? Bracie i siostry, im większe poczucie lęku, tym bardziej jesteś zniechęcony, masz frustrację, masz zamieszanie, po prostu bezradność ciebie dotyka. Musisz od razu z tymi rzeczami się rozprawić. Moi drodzy, bo będziesz robił rzeczy irracjonalnie, których dotychczas nie robiłeś. Najczęściej atakowane są nasze myśli. Czy będzie z tego coś dobrego? A myślisz, że kim ty jesteś? O, bracie Feliksie, ty sobie nie dasz rady. Czasami nie jesteś w stanie uczynić niczego z powodu po prostu braku sił. Kiedy jesteś pod wpływem tego ducha, to jakby po prostu całe życie z siebie wyszło, że nawet czasami nie możesz dotykać. Elias zaczyna skupiać uwagę na sobie, na swoich problemach. Zaczyna myśleć o sobie, że on jest nieudolny. Moi drodzy, swoją służbę i to, co robisz, zaczynasz myśleć, ej, to nie jest coś warto. To chyba nie jest to. Ale tu nie ma być. I z tego powodu on powiedział, Eliasz, dość już, Panie, weź moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Duch zastraszenia chce nas odwieść od tego, co Bóg dla nas ma. Byłam w pewnym kościele i głosiłam na temat ducha wód. I kiedy głosiłam, to tak było mi ciężko przenieść się w duchu. I ja musiałam po prostu w duchu na innych językach się modlić, żeby odciąć tą opresję, żeby w ogóle się przebić ze słowem. I zauważyłam, że zaczyna mnie atakować strach. Zaczynam być poirytowana. To nie ma być tak. Duch buntu to jest jak duch czaru. A działanie ducha i zebe to jest działanie czarów, moi drodzy. Jak widzimy, chodzenie w tym powołaniu nie jest łatwe, ponieważ chodzenie w tym powołaniu musisz się nastawić na konfrontację. Psalm mówi, dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników, sidło się podarło, a my jesteśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Eliasz wytrącony z pozycji swojej władzy nie chce stawić czoła Izebel oraz duchowi zastraszenia. Nie chce konfrontować się z czarami, w których działała. Co to jest ta konfrontacja? Konfrontacja to jest stajesz przed kimś twarzą w twarz, czoło w czoło, aby przeciwstawić. Ja się dzisiaj bym zapytała was, kto z was lubi konfrontację? A mało by ktoś powiedział mi, że lubi. Często mówimy, a to nie problem, zostawmy. Albo mówimy, o to nic nie znaczy. A jeszcze inny powie, to Pan się tym zajmie. Ale nic się nie zmienia, bo odrzucasz konfrontację. Konfrontacja nie jest łatwa, bo zawsze nas coś kosztuje. Mogą to być relacje złamane. Mogą ciebie już nie chcieć. Moi drodzy, zastraszyć siebie jeszcze, a ty jesteś niewinny. Ale konfrontacja jest zawsze drogą, która zmienia realno prowadza zmiany i popycha nas do prawdziwego autorytetu w Bogu. Amen? Służba prorocza, jak widzicie, konfrontuje fałszywych też proroków. Na pewno, kiedy jesteś w tym powołaniu, na nich się natkniesz. Najczęściej nieoczekiwanie. I kiedy powiesz, że nie zgadzasz się z czymś, oni siebie zaatakują. Ten zły duch przez nich. I będą w ciebie wyprzeć, zniesławić, pogrążyć. Będą mówić kłamliwe rzeczy na ciebie. Będą ciebie oczerniać, aby zniszczyć twoją służbę. Dlaczego? Dlatego, że ty rozpoznałeś w nich nieczystość. Dlatego, że boją się ciebie, to będą chcieli ciebie usunąć, ciebie zniszczyć. I rzekł Pan do Mojżesza, gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem ci mocy. Ja zaś znieczulę serce jego tak, że nie wypuści ludu. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mego, aby mi służył. Jeśli będziesz się zbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twojego syna pierwotnego. Mojżesz musiał się skonfrontować z władzą, z duchem władczym. Często nasze problemy lękowe wynikają, że mamy do czynienia z osobą, która ma władczego ducha. I ten duch wzbudza w nas zastraszenie, kontroluje nas i manipuluje nam. To jest duch czarów. I my potrzebujemy się z tym duchem rozprawić. Jan Chrzciciel musiał konfrontować faryzeuszy i Heroda. Kiedy zobaczył, że idą do chrztu, powiedział, plemię żmijowe, a kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc godny owoc upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać sobie, mamy ojca Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Jan mówi, nie wolno ci mieć jej żony, Filipa, brata swego w Herodianie do Herodu. Eliasz musiał stanąć twarz od twarz z Achabem. Był gotów to zrobić, kiedy wszystko było wyłożone na stole. Ale kiedy przyszło zastraszenie, jego dar służby dla narodu został przy tym przytłumiony. Kto na tym ucierpiał? Ucierpiał Eliasz, jego służba, i ucierpiał naród izraelski. Kto ucierpi, jeśli twój dar będzie zagaszony? Ucierpisz ty, ucierpi twój Kościół, ucierpi, moi drodzy, ciało Chrystusa. Eliasz podążył w kierunku odległym od Bożego prowadzenia. Uciekając od konfrontacji, stał się już innym człowiekiem. Nie chciał walczyć. Podążał w przeciwnym kierunku niż wola Boża. I Bóg mówi, co ty robisz, Eliasz? Co ty robisz, bo przecież ty masz się mnie poddać, jak Słowo Boże mówi, a przeciwstawić się wrogom. Dlaczego? To ty to robisz. Ale zamiast przeciwstawić się ciebie, był wyczerpany, był przygnębiony wędrówką. I Bóg znowu go pyta, co ty robisz. Bóg nie spytał Eliasza, dlaczego uciekłeś ze swojego posterunku i tutaj, Eliaszu, się ukryłeś. Bóg nawet zesłał anioła, żeby go zaopatrzył. Dwa placuszki, amen. Dlaczego go zapytał, co tu robisz? Przecież Bóg wiedział, jako Bóg, że Eliasz postanowił uciec. Bo jeśli człowiek nie zdecyduje sam w swoim sercu, Bóg często dopuszcza rzeczy nawet wtedy, kiedy one są zbieżne z jego wolą. Bileam, Bóg nie chciał, żeby on przeklął naród izraelski. Ale kiedy znowu przyszedł do Boga pytać się, czy ma iść, zobaczył, że w jego sercu nie jest dobrze. I powiedział, idź. Ale potem my widzimy, że Bóg, moi drodzy, rozgniewał się. Rozgniewał się, zapłonął Pan gniewem, że poszedł. Bo to nie była wola Boża. Dlaczego więc Bóg najpierw kazał mu iść, a potem się rozgniewał? Bo pozwolił Bileamowi wyjechać, bo znał jego serce, że na dzisiaj on nie jest w stanie przyjąć rzeczy od Boga. Bo bardziej mu zależy na uznaniu, na kasie, moi drodzy, na wywyższeniu, niż być Bogu posłusznym. Bo jeśli coś człowiek w sercu postanowi, Bóg czasami nie powstrzyma go przed tym, nawet jeśli ten czyn nie jest zgodny z wolą Bożą. Bo chce mu coś pokazać, czego się nauczyć. Bóg pragnął, aby on wrócił, Eliasz, i zmierzył się z Izebą. Jak to zrobił z prorokami Baala i Aszery. Gdyby to zrobił, wszystko byłoby skończone. Nie byłoby powrotu bezbożności w Izraelu. Ale Eliasz bał się, był zastraszony. Bał się przygniatającej opresji. Braci i siostry, my nie możemy pozwolić na to, aby lęk pozostawał w naszym życiu. Ponieważ nie będziemy w stanie wykonać Bożych zadań, które Bóg ma dla naszego życia. Amen? Bóg był z Eliaszem, ale zastraszony. Jest strącony z pozycji władz. Jego dar uśpiony i nie mógł zrealizować Bożego planu. Bóg znał dwóch mężów, którzy nie uciekli przed Izebel, którzy umieli wykonać Boże wyroki. Powiedział Eliaszowi, aby namaścił Elizeusza na następcę, a Jehu na króla Izraela. To oni mieli dokończyć zadanie Eliasza. Ponieważ zadanie, które Eliasz miał z powodu zastraszenia, było zawieszone. Kiedy strach przyszedł do jego serca. Izrael i Izebel, źródło niegodziwości, które wkradło się do narodu izraelskiego. Moi drodzy, która ma wpływ na Achaba, to ona właściwie rządzi. Zły wpływ, jeśli przywódcy nie będzie powstrzymany, to będzie tylko kwestia czasu, kiedy ta nikczemność dotrze do innych ludzi, których on prowadzi. Jezus nauczał pewnej zasady. Nikt przecież nie może wszedłszy do domu mocarza zagrabić jego sprzęt. A jeśli pierwej nie zwąży owego mocarza, wtedy dopiero w domie jego gra. Co jest mocarzem? Przywódca. Mocarzem jest przywódca. Domem to jest domena terytorium, w którym znajdują się dobra, na które on ma wpływ. Nikt nie może wkroczyć na teren władcy. Obrabować go z owoców jego wpływu, jeśli nie położy kresu temu władcy. Dopiero wtedy skradnie jego dobro. Achab niby był królem, ale tak naprawdę swoją władzę scedował na żonę. To ona była mocarzem bogowództwa Izraela, duchem sprawczym kultu Baala. Wszyscy, z wyjątkiem 7 tysięcy, odeszło od wiary prawdziwego Boga z powodu niej. I nikt nie śmiał stawić jej czoła, ponieważ wywierała ogromny wpływ. Pastorzy i liderzy nie mogą być zastraszeni. Nie mogą dać się manipulować ludziom, którzy powinni być dla nich wsparciem, współpracownikami, pomocnikami. Rodzice nie mogą być zastraszeni przez swoje dzieci. Mężowie nie mogą być zastraszone przez żony, a żony przez mężów. Moi drodzy, my potrzebujemy utrzymać swoją pozycję w Bogu, jaką od Niego otrzymaliśmy. Amen. Wysiłki Eliasza spełzły na niczym. Nadal Achab gnębił ludzi. Kult Baala został przywrócony. Pomimo tego, co stało się na Górze Karmel. Eliasz, który uciekał, zabrał całą odwagę ze sobą Izraela. Izrael wszedł zastraszeni. Achab umarł, a jego synowie kontynuują dzieło. Prowadzą naród do zguby. Eliasz uciekł z gniazda wypaczenia i zepsucia. Dlatego Bóg mówi, żeby namaścił dwóch mężczyzn, którzy mieli dość odwagi do rozprawienia się ze złem w kobiecie. Jednym z nich to Jehu, który ostatecznie zabił Izrael. Kiedy próbowała zawładnąć nim przez strach, on jej nie uległ. Kiedy stanął w konfrontacji z Izebel twarzą w twarz, pokonał jej zły wpływ. Jehu wraz z ludźmi zabili wszystkich 70 synów Achaba. Zebrał wszystkich czcicieli Baala i wybił ich mieczy. Udał się do świątyni Baala i spalił bałwany i posągi. Rozbili posąg Baala, zburzyli świątynię i czynili z niej kloakę. W ten sposób jego usunął Baala z Izraela. Bracia i siostry, my jesteśmy po to w duchu proroczym, w duchu namaszczeniu proroczym Eliaszowym, aby usuwać ciemność. Amen. aby odcinać ciemność w imieniu Jezusa. Amen. Ale do tego potrzebujesz ducha odwagi. Ducha Świętego, który jest duchem odwagi. Amen. I Bóg powiedział do Eliasza, kiedy ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Dwóch mężczyzn potrzebował Bóg, aby dokończyć dzieło Eliasza. Moi drodzy, nie ulegnij zastraszeniu, dlatego mieli władzę autorytet. Nie możesz ulec lękowi, powstańmy wszyscy. Nie możemy oddać wrogowi swoich pozycji. Aleluja. Bo nie będziesz w stanie służyć innym. Ja wiem, że może w twoim kościele, w twoim zbożu miałeś nietrafione proroctwo. Może nie w Boży sposób to powiedziałeś. A może ktoś cię nie zrozumiał i jesteś niewinny i ponosisz konsekwencje. Może poczułeś się odrzucony, że zabroniono ci posługiwać w ciele, w którym Bóg cię postawił i czujesz się bezużyteczny, czujesz się pusty i totalnie w zamieszaniu i tak naprawdę w zawieszeniu i w zamieszaniu i tak naprawdę nie wiesz, co masz robić. Dzisiaj jest czas, że Bóg chce się z tym rozprawić. A może masz ustawkę emocjonalną góra, dół, góra, dół, góra, dół. I nie jesteś w stanie usługiwać w Bożym pokoju ludziom Bożym. Ulegasz zastraszeniu przez ludzi, którzy mają władczego ducha. I wiele razy nachodzą ci myśli nieboże i masz stany depresyjne. I tak naprawdę nic ci się nie chce. I tak naprawdę czasami nawet fizycznie leżysz i nie chce ci się nic robić. Pewien pastor zboru polskiego za granicę dzwoni do mnie. Pastor Mario, my przyjaciółmi jesteśmy, módl się o mnie, bo miałem kobietę, żonę starszego, która siała zastraszenie wśród ludzi. Ten duch spowodował podział. Kościół mi się rozpadł. Moje 11 lat służby. I wybrali sobie nowego pastora. Bo przecież trzeba kogoś usunąć. I on leży na kanapie i mówi, słuchaj, ja nie mogę się ruszyć fizycznie. Ja mam stany depresyjne. Bracie i siostro, trzeba było od razu tego ducha skonfrontować. Nie popełniajmy czyichś błędów. Amen? Słowo Boże mówi, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lęku, ale miłości, powściągliwości, z ducha zdrowego rozsądku. Amen? Wiele ludzi dzisiaj straciło swoją służbę. Dary zostały uśpione. Ci, którzy w takim namaszczeniu niesamowitym Ducha Bożego działali. Bóg w cudowny sposób ich używał. A dzisiaj gdzie oni są? Gdzie ci ludzie są? Tak nie może być w przypadku was. Amen? Bo dzisiaj Duch Boży nas ostrzega, że my nie możemy na to pozwolić. Aleluja. Bo to jest dla nas przykład ku przestrodze. A wiemy, że czasy są bardzo trudne. Bo cokolwiek dzisiaj tu słyszałeś, co było napisane, to dla naszego pouczenia było napisane. Abyśmy sobie wzięli z tego wszystkiego lekcję w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli jesteś dzisiaj tą osobą, która czuła się, że jest hamowana, jeśli chodzi o działanie w darach proroczych czy innych darach, niezrozumiana, odrzucona, że wiele słów pod twoim adresem było powiedziane. Jak przekleństwo, jak zaklęcie nad tobą. Szedłeś całkowite zniechęcenie. Już naprawdę dzisiaj nie wiesz, czy ten dar masz, czy nie masz. Czy tak naprawdę to prorokowanie jest rzeczywiście z Boga. Ja chcę, żebyś tutaj szybko wyszedł. Ja chcę się o ciebie modlić. Amen. Tylko szybko, bo nie mamy czasu. Amen. Alleluja, Jezus. Panie, my chcemy to odblokować dzisiaj. W duchu, w imieniu Jezusa. Amen. My chcemy to w duchu dzisiaj odblokować. W imieniu Jezusa, Ojcze. Deliver pora Hasana, Messenger. O gloria Hasana, pęka. Ja mogę poprosić siostry Joanny. Amen. Deliver pora Hasana, libera Hasana. O kontra, kontra, kontra. Kontra Hasana, liberta, katara, bahasia, satana, liberata. O kontra, kontra Hasana. Ja teraz sprzeciwiam się z krwią baranka. Temu duchowi zastraszenia w imieniu Jezusa. Amen. Ja sprzeciwiam się mocno wierzę w Jezusa Chrystusa. Amen. Poddaję się całkowicie Jezusowi. I wychodzę przeciwko temu duchowi z krwią baranka nad życiem każdego z was. Amen. Amen. Ja teraz mówię dosyć siania spustoszenia. Dosyć siania zniszczenia w imieniu Jezusa. Alleluja. I ja teraz mówię Destiny Father. Ten duch, który blokował cię w realizacji Bożego przeznaczenia w twoim życiu. Który blokował ciebie. Libera Hasana. Żeby swobodnie posługiwać. Duchu Święty, który blokował ciebie. Libera w duchowym rozwoju. Który blokował ciebie. Libera Hasana. Aby wykonywać Bożą wolę do twojego życia. Aby wykonywać to, co Bóg dla ciebie ma. W imieniu Jezusa Chrystusa, Hosanna. I ja mówię przez imię Jezus, Tarawa Habakuka Liberata. Destiny Father, że Boże przeznaczenie Rafa Holy Spirit ma stać się tak w Jezusie Chrystusie, pęka Hasana, pęka. Deliver Bora Hasana, Messenger Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Nie przyjdzie totalne uzdrowienie z goryczy, z urazy, z powodu odrzucenia, z powodu pogardy, z powodu zastraszenia, głowy wątki, głów libera Hasana. Libera Hasana, ja mówię, wolność w imieniu Jezusa. Ja teraz odbieram władzę, moc, panowanie, działanie tego ducha władczego w imieniu Jezusa. Gloria Hasana pęka, River Hasana pęka, Elia Hasana. Ja teraz mówię, niech namaszczenie Eliaszowe wpłynie na każdego. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Gloria Hasana. O pęka Hasana pęka, pęka Hasana pęka. Deliver aparte. Wszystkie bezprawne więzy. Ja teraz rozwiązuję. Ja teraz odcinam. Ja mówię libera. Wszystkie bezprawne więzy z człowiekiem. Ze strachem. I z wszystkim, co znak wywołało. Ja teraz odcinam. Mocy imienia Jezus. Destiny Father. I ja nakazuję. Bądź wolny. Bądź wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. Holy Spirit, stay. Alleluja, alleluja. A teraz każdy stanie przed Panem i powiedz, ja wyrzekam się. Ja wyrzekam się. Wszelkiego lęku. Wszelkiego lęku. Wszelkiego strachu. Wszelkiego zastraszenia. Wszelkie groźby. Wszelkiej kontroli. Wszelkie manipulacje, bez nadziei, bezradności, pustki w imieniu Jezusa. Ja teraz nakazuję w imieniu Jezusa, aby strach, żadna trzeska, nie ma dostępu do mnie. W imieniu Jezusa. Ja teraz mówię. Żadne słowa. Żaden duch. Słowa. Ja wstałem. Nie ma mocy na tłumaczenie. Ja teraz łamię moc. Teraz łam. Jezusa. Ten stół. I ducha. I ducha. Na pewno. Nie tak to się stanie. W imię Jezusa. Ja teraz Bogu łaskę. Bogu łaskę. Po wężach i skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjaciela, nic mi się nie stanie. Nic mi się nie stanie. Nic mi się nie stanie. W imię Jezusa. Aleluja. Amen. O ten Bogu Pana. Mówi, drodzy, jutro godzina 10 nabożeństwo. Rano godzina 7:30 modlitwa. Proszę bardzo. Bożych snów życzę. Amen.